زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس۔ نفس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم تصور زمان و مکان کا تصور ہے، یہی سے شعوری کوشش کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ زمان و مکان دوئی ہے، نفس دوئی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے خود کو ہر شے سے الگ رکھتا ہے۔ اس علیحدگی کے لیے اسے سپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھتے ہیں، شاہد اور مشہود کے درمیان ایک خلا ہے، یہ مکان ہے۔ اس مکان میں، اسپیس میں جو شاہد اور مشہود کے درمیان خلا کی صورت موجود ہے، فاصلہ پیدا ہوتا ہے، جسے میجر ڈسٹنس کہتے ہیں۔ اس فاصلے میں شاہد کی معلومات مشہود تک اور مشہود کی معلومات شاہد تک لے جانے کے لیے سوچ پیدا ہوتی ہے، جو اس فاصلے میں آنے اور جانے کا سفر طے کرتی ہے۔ اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شے پیدا ہوتی ہے، اسے ٹائم کہتے ہیں۔ اس لیے سوچ وقت ہے، یہ ہے زمان و مکان کی درست تعریف۔ ورنہ جہاں بھی دیکھا، وہاں زمان کو وقت اور مکان کو خلا کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے، فاصلے کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ لگتا تو یہی ہے کہ زمان و مکان کی اس سے زیادہ آسان تعریف اور کوئی نہیں، پھر بھی اس کا سمجھ آ جانا ایک الگ شے ہے۔ اس لیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو زمان و مکان سمجھ میں آ گیا، اس کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ وقت دو طرح کا ہے، ایک حیاتیاتی ہے، یہ سورج کے گرد زمین کے گھومنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ چاند بھی ہے، کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے وقت کی منازل طے کی جاتی ہیں۔ بایولوجیکل ٹائم تقریباً اپنی انتہاؤں پر پہنچ چکا ہے، دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، اسے اب زیادہ دیر تک بچایا نہ جا سکے گا۔ یہ حقیقت ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ وقت دو طرح کا بالکل ایسے ہے جیسے کشش ثقل دو طرح کی ہے۔ پہلی وہ ہے جو زمین پر موجود انسان سمیت ہر شے کو زمین سے جوڑے ہوئے ہے، بائنڈ کیا ہے۔ دوسری وہ ہے جو زمین کو خلا میں اس کے مدار سے جوڑ کر رکھتی ہے اور اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ یہ دوسری طرح کی فورس آف گریویٹی زمین پر موجود انسانوں سمیت کسی شے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلاباز جب خلا میں حرکت کرتے ہیں تو ان پر کوئی کشش ثقل نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں، مگر عین اسی وقت ان کے ارد گرد خلا میں موجود زمین سمیت تمام سیارے، ستارے، چاند، سورج، ہر شے اپنی سمت پر چل رہی ہوتی ہیں۔ زمین سے خلا میں جانے والی ہر شے کشش ثقل سے آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر خود زمین کو یہ آزادی کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اسی خلا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور طرح کی کشش ثقل ہے جس نے زمین کو خلا میں باندھ رکھا ہے۔ اس دوسری قسم کی کشش ثقل کا اثر صرف خلائی اجسام پر ہوتا ہے۔ وقت ٹائم کی بات ہو رہی ہے، کشش ثقل کی طرح وقت بھی دو قسم کا ہے۔ جو حیاتیاتی وقت ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ کرونولوجیکل وقت ہے، اسے ہر حال میں چلنا ہے، سورج کو نکلنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اسے ایک دن روک دے گا۔ قیامت کا مطلب وقت کا اختتام ہے، اینڈ آف ٹائم ہے۔ دوسری طرح کے وقت کو نفسیاتی وقت کہتے ہیں، یہ سوچ کی حرکت ہے۔ نفسیاتی وقت خواہش میں لپٹا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ، انسان جو آج نہیں ہے وہ کل تک بن جانے کی سوچ، یہ وسعت کی سوچ ہے جو اپنی ذات میں خود ایک خواہش ہے، یہ ارتقاء کا حصہ ہے۔ یہ نفسیاتی ارتقاء ہے جو جاری ہے، حیاتیاتی ارتقاء تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ اب 3 سے 4 نہیں ہوں گے، 2 ہی رہیں گے۔ نفسیاتی وقت امید بھی ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے اسے بہتر کرنے کی سوچ میں وقت ہے۔ उससे बचने की सोच वक्त है, उसे दबाने दोबारा करने उसके बारे में कुछ भी न करने की सोच वक्त है, यही साइकोलॉजिकल टाइम है जो इनफिरादियत में भी चल रहा है और इज्तिमाई इंसानियत में भी कार्य फरमा है। नफ्स से आज़ाद होने के लिए जहन को अपने नफ्सियाती वक्त को समझना होता है। हयातियाती वक्त को रोका नहीं जा सकता, मगर नफ्सियाती वक्त 100% रोका जा सकता है, तब्दील और ख़त्म किया जा सकता है, वरना ये मौत की सूरत में अज खुद ख़त्म हो जाता है। जिस्म की मौत नफ्स के लिए क़यामत से कम नहीं, वक्त के बाद फासले की बारी आती है। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी खा वो कदीम हो या जदीद, उसकी बुनियाद फासला या पैमाइश है। अगर पैमाइश ना हो तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चाहे वो पैमाना हो या सोच का फासला, एक ही बात है, दोनों नाम पैमाइश के ही हैं। फासले के बग़ैर कोई पैमाइश नहीं है, ये पैमाइश इंतहाई ज़रूरी है कि इसके बग़ैर कुछ भी तख्लीक नहीं किया जा सकता। पैमाइश का ये आइडिया सबसे पहले कदीम यूनान में आया और वहाँ से तमाम दुनिया खुसूसन मगरिब को मुंतकिल हुआ। इसी पैमाइश के उसूल से रियाजी वजूद में आया। यह पैमाइश सिर्फ रियाजी तक महदूद नहीं, बल्कि इससे इंसान ने तकाबल करना सीखा है। एक शायर से दूसरे शायर का तकाबल, एक मज़हब से दूसरे मज़हब और एक इंसान से दूसरे इंसान का मवाजिना इसी पैमाइश से वजूद में आया। बिल्कुल इसी तरह हमारे नफ्स में भी हर वक्त तकाबल कार्य फरमा है। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे मुझे होना चाहिए, मज़ीद पैसा, मज़ीद वक्त, ये सब तकाबल से होता है जिसकी बुनियाद पैमाइश है। मकान भी इसी तरह दो किस्म का है, मादी और नफ्सियाती। मादी स्पेस को समझने के लिए बड़े शहरों को देखें, लोगों का बेपनाह हुजूम होता है। इंसानों की इस कदर कसरत है कि खुदा की पनाह, नतीजा इसका यह कि मकान छोटे और गलियां तंग होती जा रही हैं। जब बाहर की दुनिया में जगह कम होने लगती है तो नफ्सियाती घुटन बेपनाह बढ़ती है। हद से ज़्यादा बड़े शहर जराइम और जुल्म की पैदावार को बेअंदाज़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले अजीम दबाव में आ चुके हैं। इसका तजुर्बा आप किसी पुरहजूम जगह या लोगों से गचा गच भरी हुई ट्रेन, बस या लिफ्ट में कर सकते हैं। हर आदमी दूसरे को धक्के देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास जगह बहुत कम रह जाती है। यही वजह है कि बड़े शहरों के रहने वाले छुट्टियों में मज़ाफ़ाती इलाकों, पार्क्स और पहाड़ी मकामात का भागम भाग रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ देर के लिए जगह चाहिए, वरना वो पागल हो जाएंगे। ये फार्मूला कुछ मुद्दत के लिए काम करता है, लेकिन फिर इसके असरात तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं और फिर वही भीड़ज़दा पुरहजूम ज़िंदगी इंसान को वहशत में मुब्तला कर देती है। इसके बरक्स देहात और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को अक्सर कहीं भी जाने की हाजत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो कुशादगी में होते हैं। हाँ, सिर तफरीह की बात और है, किसी भी किस्म के जानवरों को उनकी गुंजाइश से कहीं कम जगह में बंद कर दिया जाए तो कुछ ही देर में उनमें बेचैनी जाहिर होना शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चे भूल भाल कर एक दूसरे पर सांस लेने के लिए चल दौड़ते हैं। यही फितरत इंसानों की है, जिस पर हर इंसान को गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह नौसियाती मकान जो कि हमारा शऊर है, इसमें बहुत तंगी होती है। यहाँ मालूमात का बेअंदाज़ा हुजूम होता है। पहले भी लिखा जा चुका کہ ہم دوسروں کے علم سے کچا کچ بھرے ہوتے ہیں، ذہن میں علم کے ساتھ خوف، لالچ، بوس، حسد، کینہ، محبت، نفرت، امید، خوشی، طاقت، کمزوری، زندگی اور موت، نہ جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے۔ ذہن میں دنیاوی علم بے پناہ غالب ہوتا ہے، ذہن ہمیشہ مقبوضہ حالت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارا شعور ہر قسم کی معلومات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی اصل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو بے ترتیب ادھر ادھر کے علم سے ہے۔ ذہن میں بے پناہ گنجائش ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوڑے کا ڈھیر اکٹھا کر کے پہاڑ بنا دیں تو ساری جگہ اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جبکہ نافع علم ہمیشہ کسی ترتیب میں ہوتا ہے، تب ہی نفع دے سکتا ہے۔ اگر اسکول کی جماعتیں نظم و ضبط کے بغیر ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر پرائمری سے پہلے ہی میٹرک کرنے پر انسان کمر بستہ ہو جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ خلا کا مشاہدہ کریں، بھری پڑی ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت سیاروں ستاروں سے، اربوں کھربوں، ہر گنتی سے زیادہ خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار، پیچیدہ ترین کہکشائیں کھربوں ستاروں سیاروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، مگر ایک بے حد خوبصورت ترتیب کے ساتھ اللہ اس کائنات میں کار فرما ہے۔ ذہن انسان میں بھی اتنی ہی عظیم گنجائش ہے، علم کے بے کران سمندر پیے جا سکتے ہیں، اور تشنگی ہے پھر بھی باقی رہے گی۔ بات ساری یہ ہے کہ ذہن میں علم ہے یا کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے۔ انسان اس قسم کے پاگلپن میں مصروف اور ایک الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ اس کی انفرادی دنیا ہو یا ایک نفس سارے انسانوں میں متشکل ہو کر اجتماعی طور پر اس سیارے کو، جس کا نام اس کو بنانے والے نے دنیا رکھا ہے، چلانے کی کوشش کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر کے کچرے کو صاف نہیں کرتا، اپنے اندر موجود علم کو ترتیب نہیں دیتا، ری آرگنائز نہیں کرتا، تب تک اسے اعلی شعور عطا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے جس صفائی کی، جس پاکیزگی کی اور جس پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے ہی جس سے گریزاں ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کبھی کوئی درست سمت میں نہ چلا سکا۔ اس روئے زمین پر اگر کبھی مکمل انقلاب آیا ہے تو حضور پاک کی حیات مبارکہ میں آیا ہے۔ آپ کے طفیل اللہ نے انسانوں کو اسلام عطا فرمایا، جس کی بنیاد ہی نفس کا تزکیہ ہے۔ اجتماعیت کو ٹھیک کرنا تب تک نہ تو ہمارا فرض ہے اور نہ ہی ہم سے ایسا ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اسلام کو اپنی انفرادی زندگی میں خود پر اپلائی کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ نفس انفرادی طور پر خود کو پاک کرنے میں کامیابی حاصل کرے تو ایسا نفس دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع کا، ہدایت کا سبب بن کر اللہ کے ہاں کامران ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک خواب رہے گا۔ نفس کو خود میں وسعت پیدا کرنا ہوگی تاکہ شعور اعلی سطح پر متمکن ہو اور اصل علم کا نزول ہو سکے۔ اس کے لیے نفس کو اپنے اندر چلتے وقت کو درست کرنا ہوگا، بدلنا ہے، اور کہیں کبھی کبھی اسے ختم بھی کر دینا ہے۔ وقت سوچ ہے، یہ سوچ کی حرکت ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے وقت بدل جاتا ہے۔ نفس سمیت یہ ساری دنیا، یہ زمان و مکان، سب کچھ بدل جاتا ہے۔